پہلی دعا ہے بسم اللہ عرقیقہ، اگر اس میں کسی مرد کو یا بچے کو دم کر رہے ہیں تو عرقیقہ پڑھیں گے، اگر دو بچوں کو یا دو آدمیوں کو دم کر رہے ہیں تو عرقیقہما من کل شیء یؤذیکما، اس میں پھر کما آ جائے گا، کا کی جگہ کما آ جائے گا. اسی طرح سے اللہ یشفیکما بسم اللہ عرقیقہما. اور اگر کسی مثلا اہلیہ کو دم کر رہے ہیں، خاوند اپنی اہلیہ کو یا بھائی اپنی بہن کو دم کر رہا ہے یا اپنی بیٹا اپنی والدہ کو دم کر رہا ہے، تو عرقیقی پڑھیں گے، بسم اللہ عرقیقی من کل شیء یؤذیکی من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکی بسم اللہ عرقیقی.